kwam even op zoek naar de troonrede. Hallo, weet u, we zijn live op Radio Paddepoel. Weet u iets van die troonrede? Die zou om 1 uur zijn, toch, of zo? Vandaag? Ja? Ik weet het niet. Oh. Nou, ik ga denk ik maar proberen om wat verder die kant op te komen. Ja, wat, ja, gebeurt er nog wat? Of, Ik kom ook even langs om te kijken, dus ik weet net zo genomen. Nou ja, we zijn live op Radio Paddepoel, dat zeg ik toch? Nou, dat heeft u niet gezegd, dus dat zou wel fijn zijn. Als ik, nou, dan hou ik gelijk mijn mond, dank u wel. Okay. Ja. Nou, dat waren duidelijk geen... Hallo. We zijn live op Radio Paddepoel. Sorry? We zijn live op Radio Paddepoel, zeg ik. Hallo. Paddepoel. Is er... Nee, maar het is vrije radio hoor, dus er is niemand die daar belang mee heeft verder. Maar gebeurt er iets? Want er zou een troonrede zijn, dacht ik, maar... Ik dacht ook, ja, ik kan je er niet veel wijzer over maken. Oké. Okay. Ik hoor, er werd even om stilte gebaard. Dus het is, nou. Maar toen was het stil en ik kan het niet horen wat er vooraan gezegd wordt. Oké, nou, dan ga ik gauw daar naartoe, denk ik. Dat dankjewel. Zou ik doen. Ja. Terug nu wat ik net zei over die aantallen, want dat is toch echt wel eigenlijk een enorme hoeveelheid mensen. Ik zie ook de eerste tentjes al opdoemen. Daar zullen we nog even nader onderzoek naar doen. Even kijken hoor, ja, ik zie niet echt, er is niet echt sprake van een centrale organisatie. Hallo, zo'n live op Radio Paddepoel. Dag. Weet jij wat er aan het gebeuren is nu? Komt er een troonrede? Ja, er is daar iemand aan het praten, maar het is niet zo goed te verstaan. Maar als u een stukje daarheen loopt, kunt u denk ik beter horen aan de andere kant van het... Oké. Dankjewel. Ja. Nou, toch een beetje. Ja, maar dat je een exclusie regelt, hoor. Oh, een podium op de bouw. Ja, maar heel nieuw. Ja, dat is het.